It could have happened to anybody, but it didn't. It happened to us. The new band is gonna be something nobody's ever seen before. Oh my God, those are my pants. But they look so much better on me. We got a runaway, a kid drummer, an old man. Let's just play it. A cover band singer. They say you're gonna be a rock star. What do you think? Holy shit. Hej och välkomna alla kära lyssnare till avsnitt nummer 190 av filmpodcasten Tittar de snackar. Och med mig idag har jag en person som inte tidigare varit med i podden. Och det är Kristoffer. Tja Kristoffer. Tjena, tjena. Och direkt så kan jag ju fråga då, vem är du? Jag är en, ja vad ska man säga, en 32-årig filmnörd. Nej, det var kanske lite tråkigt beskrivet, men jag är väl film- och musiknörd. Så. Som råkar lyssna på den här podden? Ja, precis. Så. Och vi snubblade på varandra i Prag när du skulle se Pearl Jam och sålde en biljett till mig. Så har jag lyssnat på podden och märkte att det var du då. Så det var lite konstigt sammanträffande tycker jag. Och vad tyckte du om Pearl Jam-konserten i Prag? Jag tycker den var riktigt bra. Dock stod jag och tjejen ganska långt bak för hon var höggravid. Men jag har sett dem en gång innan det och måste, ja, jag vet inte. Det är svårt att säga vilken av dem som var bäst. Men och innan hade du varit i Globen eller i Friends Arena? Nej, parken i, nej, eller vad säger, Forum i Köpenhamn. Så är de. Jaha, 2012. Ja, precis. Så. Var stod du då? För då var det så jävla varmt i den arenan. Jag stod nog inte svin långt fram, men så stod väl. Ja. Ja, inte så det var knökfullt, men så man kunde gå och dricka någon öl ibland, för det var, ja, så jag kom ihåg med att det var jävligt varmt. Okej, och varför, hur kommer det sig att vi sitter här och ska prata idag då, Kristoffer? Ja, det kom ju en film för ett tag sedan på Netflix som i alla fall jag hade sett fram emot länge, och det är ju The Dirt. Och precis. Och hur det kom så att vi pratade om att, för jag, alltså efter jag alltså för mig var ju du bara en kund, alltså när jag krängde min biljett till dig. Ja. Så jag visste inte vem du var, eller brydde mig egentligen inte heller. Men sen så skulle jag på Ghost i Skandinavien, ett annat rockband. Ja. Och då råkade du hamna framför mig när vi drack öl innan. Ja, precis. Och då hade jag ju lyssnat en del på Tittar de snackar och tyckte det var kul att sitta och snacka med dig då när jag hade, som sagt, lyssnat på den här podden en hel del. Så då sa jag väl mer eller mindre på skämt att jag kan ju vara stand-in under ett The Dirt-avsnitt. Mm, och sen, som den medmänniska jag är, så hade jag det i huvudet och kom ihåg det. Men hade vi inte tanken så att jag behövde se The Dirt? För jag har ju inte riktigt sett fram emot den, eller bryr mig inte så mycket heller. Nej. Men så blev det ändå så att jag såg den. Och då passade det väl bra att kanske snacka om den. Mm. Men, för något som du har gjort som inte jag har, det är att du har ju läst boken också. Ja, precis. Och det är, ja, vad kan det vara? Det kan, en och tio, minst 10 år sedan jag läste den. Så. Men minnet är väl ganska bra ändå. Men, så jag hade sett fram, det var ju snack jättetidigt om att det skulle komma en filmatisering. Och jag för mig, Christopher Walken var det va? Som var påtänkt som Ossie. Och, jag läste den, ja. Och Val Kilmer som David Lee Roth. Men nej, så man har ju läst nyheter om den här filmen i, ja, det är ju förmodligen 10 års tid att den ska komma. Så. Men i den här versionen, var David Lee Roth ens med? Jag tror bara man såg han skymta förbi i en soffa då, i början av filmen, när de har en gemensam lägenhet. För det jag kommer ihåg från boken är ju att han ofta kom och festade där, men var väldigt noga med att ha sitt knack för sig själv och delade inte med sig av det. Okej, okay. Men skulle du säga att boken The Dirt, liksom vart skulle du ranka den av rockbiografier? För du har väl säkert läst ett antal rockbiografier säkert. Jag tycker det är bland de bästa. Den lämnar inte, ja, den visar all skit så att säga, eller The Dirt. Och sen överlag, jag har nog inte läst en bok snabbare än vad jag läste The Dirt, så den var, ja, jag tyckte den var riktigt bra och underhållande. Så har du någonsin läst Da Vinci-koden? Nej, det har jag bara sett filmen. Okej, ja. För det var en av de böckerna som jag kanske har läst snabbast. För vad fan han nu heter som skrev den? Ja, men som helst. Dan Brown. Ja, precis, Dan Brown. Var jävligt duktig på det här page-turner-grejen, du vet. Mm. Att läste man sista meningen på en sida så ville man gärna bläddra vidare och bara läsa ett uppslag till. Ja, men så var det ju. Alltså, tycker jag det var med The Dirt och att de hade gjort så jävla mycket sjuka grejer. Och ja, då var jag väl 20, men så jag vet inte om man har åldrats någonting eller om man har blivit mognare. Men då tyckte jag var det, de var det fränaste jag, som man har läst nästan. Men när du läste boken, var du ett stort fan av bandet då också? Jag hade väl mest lyssnat på typ som Greatest Hits av dem. Och sen efter det så har jag ju lyssnat en hel del. Och så jag började lyssna mer på dem efter boken. Och såg dem också 2015 på Sweden Rock. Men då var ju... Och det var under Farewell-turnén då, eller? Ja, precis. Och då var ju Vince Neil bland annat. Han lät ju inte så bra och sådär. Nej, så man skulle kanske sett dem några år tidigare. Som man skulle. Ja, men så är det med de flesta band man ser. Ja, precis. Så. Men vilka av Kiss-medlemmarnas biografier har du läst? Jag har faktiskt inte läst någon. Sen att ha. Men jag har väl läst Ossis självbiografi och sen någon bok om Metallica, men det är inte deras egen. Det är ju någon journalist som har gjort så. Ja, för dem som, men Slash biografi skulle ju vara bra också. Ja. Även den... om även då, fast Axl Rose säger att den är full av lögner. Ja, för den började jag läsa, men det har inte blivit att jag läst klart den. Och likadant Keith Richards självbiografi. Jag har svårt, jag har inte riktigt förstått den här fascinationen vid att läsa rockbiografier. Och samtidigt, jag förstår att du tycker det var jävligt fränt att läsa The Dirt, för det är snusk och det är sex och det är droger och det är så här, det här livet som du kanske eftersträvar ur den åldern. Ja. Men jag menar... Nu har inte jag läst så många rockbiografier då, men jag har läst 3 av 4 Kiss-medlemmars och jag är rätt ointresserad av allt det där. Jag vill höra lite mer så här, hur var det i studion? Hur var det när du spelade in den skivan? Och lite kanske om bråket mellan medlemmarna, men jag bryr mig inte så mycket om Peter Criss och Ace Frehley så här sexeskapader. Nej. Eller hur mycket de drogar eller hur borta de var och sånt. Jag vill mer bara höra, men fan, vad tänkte du, Ace, när du liksom gjorde det solot i den låten eller alltså sådär? Ja, i och för sig, jag kanske har mognat lite under åren, men då när jag läste The Dirt då tyckte man det var så jävla kul allt sjukt de hade hittat på. Och det tycker jag var mer kul att läsa hur typ Lemmy, hur han hållit på under sina levnadsår och så. Jag kanske borde lära mig att bli mer rock på det sättet, att bry mig om det. Men du har i alla fall med dig några punkter som eftersom du har läst boken och du har sett filmen och du kan Mötley Crüe betydligt mer än vad jag kan. Ja, eller det vet ju fan. Vi kan nog ungefär lika mycket, kanske. Kanske, men jag bryr mig inte om Mötley Crüe. Nej. Men jag ska väl erkänna att efter filmen, lite som... jag fastnade lite för Kiss för några år sedan. Två år sedan kanske. Ja. Och det var ju tack vare att jag på något sätt, det som öppnade upp dörren var lite att jag hörde lite om vad fan de snackar mycket skit om varandra. Och så tittar man på någon intervju på YouTube och så fastnar man, så börjar man liksom gräva det här ner i det här kaninhålet. Ja. Far man då som är Kiss just genom intrigerna, genom liksom att Peter Criss sparkades, genom att Ace Frehley lämnade och så var det reunion och sådär. Det är väl lite kanske något så dramatiskt narrativ man söker. Mer kanske än skivorna. Även om jag då i samband med det lyssnade igenom alla skivor och sådär. Ja. Och samma sen med Ghost. Jag har aldrig brytt mig om Ghost. Nej. Och jag tror inte jag riktigt gör det nu heller. Men, och när de skulle spela på Liseberg senast. Det var så gratis att ta sig dit. Och jag kände väl till det så att ja, han målar sig som en påve. Det är ju alltså, bara löjligt. Och min brorsa sa, men du borde fan lyssna på den låten He Is. Den är skitbra. Så fan häng med. Och jag bara, jag bryr mig inte. Vet. Men sen någon dag så var jag bara sugen på lite kuriosa och lära mig någonting. Ja. Och då blev det bara att jag bara så här, men fan, var det inte en jävla rättegång mellan Ghost? Och så började jag googla lite på det och så fastnade jag i någon sån här transkribering live, någon som hade live transkriberat hela rättegången där i Linköping mellan då Tobias Forge som är Ghost och de här bandmedlemmarna som stämde honom. Ja. Och det var min liksom ingång i Ghost, mer än att jag tyckte det var jävligt fränt med den där påven eller att jag älskade musiken. Så var det mer bara, åh nej, vad synd det om den här bandmedlemmen som var tvungen att slava på en skivbutik för att få det att gå runt medan han samtidigt spelade världen runt med Ghost och sådär. Ja, när jag fastnade typ på direkten för Ghost, det var ju när de skulle släppa första skivan och hade släppt Clavi con Dio. Det var väl första singeln. Så du var en av de som typ hittade Ghost på MySpace? Det var väl där Forge upp låtarna först, va? Nej, inte riktigt på MySpace, men jag var ganska tidig på bollen i alla fall. Så då kändes det lite tråkigt när He Is började spelas på Mix Megapol till exempel, eller de större radiokanalerna. Det kändes som att mitt Ghost hade blivit för stort. Men, och då trodde, så du trodde ändå Ghost var något hårdare och mörkare än vad det var? Lite det man trodde om Kiss på 70-talet, antar jag. Ja, precis. Men samtidigt som man visste att det var ironiskt så... Ja, men man fattar ju att... och vill ju att de ska tjäna pengar med och bli större, men... Vad tyckte du om spelningen på Scandinavium då? Var det första spelningen du såg utan originalbandmedlemmarna? Ja, precis. Och första gången då med Cardinal Copia. Ja, okay. Vad tyckte du då? Jag tyckte det var en jäkligt bra spelning. Men kanske att... Jag såg dem på Lisebergshallen 2015. Och då var de nog lite tajtare. Och det var ju gamla uppsättningen. Och likadant såg de på Sweden Rock samma sommar. Och jag tror nog att de var lite tajtare då jämfört med nu. Men... Det var jäkligt bra nu med, men att Tobias Forge då, eller Cardinal Copia, skulle dra lite för långa mellansnack och sådär. Ja, det blev lite löjligt när han i karaktär där med sin någon så här östeuropeisk brytning ska stå och vara lite så här Gene Simmons-snuskig. Ja, precis. Det känns som att han kunde hitta en annan väg in i att få publiken att skratta och tycka det är kul. Ja. Nej, för då, jag kommer ihåg inför spelningen på Sweden Rock, då var det ju första stora spelningen med Papa Emeritus den tredje, och så hade de inte släppt Meliora än, och From Pinnacle to the Pit hade bara läckt någon live version då på YouTube, och så hade man hört det här tunga riffet, så då kändes det, ja, det var något annat i luften. Nu var det en bra spelning, men inte deras bästa. Och samtidigt när de säljer ut Scandinavium i princip, det var väl inte helt fullt, men så måste man väl kanske erkänna att bandet är lite mer Mix Megapol än vad man kanske önskat då. Ja, precis. Det är väl som när man går på vilken stor rockkonsert på Ullevi som helst, så är det typ alla möjliga som kollar på konserten. Ja, jag minns när min farbror var på Neil Young 93 i Sjöstorska. Ja. Ja. Och då brukar jag alltid fråga om man minns förbandet, för förbandet var Pearl Jam. Oh, men det minns han inte, gissar på att han kanske drack öl då istället för att se förbandet. Men då pratar han, då nämner han ofta det att när han ska vara på konserten och allting, att det var några tanter på raden ovanför honom som bara ropade så här om att få höra Harvest Moon. Ja. Från den Harvest Moon-plattan som precis hade släppts. Och det är väl lite samma sak, att då var Neil Young lite tillbaka med en country-skiva som du vet tanterna gillade. Ja. Och stod och skrek efter det då, medan min farbror vill höra whatever liksom. Ja, precis. Men är det konsert på Sjöhistoriska fortfarande? För Nirvana gjorde väl enda spelningen i Sverige på Sjöhistoriska, och Det, jag tycker aldrig man ser några... Pearl Jam spelade där år 2000. Okej, okay, ja, det kanske är. Konsert fortfarande. Va, förresten, en sista fråga om Ghost innan vi kan prata om Dirt. Fick du några såna här dollarsedlar? Nej, så jag, men jag står nog lite längre bak än dig. Men vill du ha... Jag har typ ett gäng. Vill du ha någon mer? Ja, det hade faktiskt varit kul. Jag kan ge din adressen till mig, men inte så såklart att våra lyssnare hör. Så kan, jag skicka ner en sedel. Jag fick ett par. Jag stod ju typ... Alltså andra raden. Och det var så konstigt för att vi gick ju ner dit, jag och Fredrik. Jag hade ju fått, eller köpt hans extra biljett. Och så kollade vi på förbandet Candle med, som jag antar att du också avgudar. Nej, har aldrig lyssnat på den så mycket. Det är mest, man har försökt lyssna några gånger, men... Okej, men för det var så jäkla konstigt. För då var det så här att vi stod en bit bak, drack en öl, sen tog vi en till öl. Sen när vi kom tillbaka för Ghost, så var det liksom som att, men det fanns liksom inga män, men alla stod väldigt spritt och väldigt så här bak, så man kunde liksom bara gå fram och ställa sig. Jag har inte varit med om det på liksom, förutom kanske mindre spelningar, Pustervik och sånt, där folk inte är så superintresserade. Nej. Så det var väldigt konstigt när man stod där väldigt, väldigt nära liksom hans Forges juckande och det här. Men då sen kom de här dollarsedlarna, och då var det ju svårt att inte få tag i ett par när de föll ner på en. Men så det kan vi lösa sen. Men okej, du har fan några punkter då om The Dirt. Ska vi gå igenom dem helt enkelt, och så får det vara den här veckans avsnitt. Yes, ja. Får se här om det är något att ha där jag kommer här. Men en sak jag tänkte på, nu kanske det blir nog inte kronologiskt ordning, men kronologiskt. Men, det behöver inte bli. Jag är bara ute efter, för jag kommer inte läsa boken. Nej. Jag är bara ute efter lite kuriosa. Jag vill lära mig någonting av dig idag. Ja, vi får se här. Men jag tyckte i sig mycket av filmen var att den gick jävligt snabbt. Jag kändes inte bara som ett långt montage. Typ jo. Som om du hade tagit, vi säger att du har tagit filmen Walk the Line om Johnny Cash. Ja. Och klippt bort allting, alla scener där det inte spelas Johnny Cash-musik. Ja. Då har du fått den här filmen, för det var bara som ett montage av snabba klipp med musik på. Ja, för jag tyckte den gick jäkligt snabbt. Och... Har du sett filmen Suicide Squad? Ja, precis. Det här känns som... Biopixens Suicide Squad. Det är bara en massa korta rocklåtar med bilder under och typ men, inte mycket till handling. Ja, nej, jag gillade ändå The Dirt, men att man hade sett fram emot den i så många år och boken var så jävla bra, så kanske den inte var, ja, den gick tuffade på som ett X4000 eller ja, lite för snabbt. Men som en punkt här jag skrev ner var Vince Neils dödskrasch. Och att den... Det känns bara som... Den hände och sen... som bara lite snabbt att han kom till rätten. Och så var det inte mycket mer med det. Han fick väl... Var det dagsböter eller han fick? Ja, och det var ju då alltså när han kraschade med sin bil och dödade. Var det trummisen i det finska rockbandet Hanoi Rocks? Ja, precis. Så jag kommer ihåg. Men var det tre medlemmar från Hanoi Rocks i bilen och två fick hjärnskador och en dog? Jag tror det bara var Vince Neil och han Russell. Men som jag kommer ihåg det, i filmen var det ju att det var en fest där bland annat Tommy Lee mötte Heddy Locklear. Men i boken är för mig att det bara var en efterfest där de då tidigt på morgonen eller sent på natten ville ha mer dricka då och åkte ner till närmsta affären de kunde köpa sprit i. Men jag tycker det där blev ganska snabbt överstökat. Så det blev ingen direkt tragedi. Men det som är problemet tycker jag när filmen går i sånt tempo och det blir den montagekänslan. Det är just att såna ögonblick som är så stora, det... Nicky Six och överdosen och sen när Vince Neils dotter dör. Det är ögonblick där jag känner att okej, det här är de stora, stora momentsen i den här filmen. Det här är liksom där en bra skådis hade spelat för en Oscar. Ja, precis. Men så är det lite att de försvinner lika snabbt som en scen där Tommy Lee knullar någon tjej backstage. Ja, det kändes lite som det. För, ja, om vi ska gå till nästa punkt jag skrev ner är ju, som du sa, Vince Neils dotter. Mm. Det var också hennes död i boken. Var det ganska fint uppmålat att han kom ihåg när hon dansade till ledmotivet till Våra värsta år. Eller vad heter den? Är det Al Bundy? Ja, Våra värsta år, precis. Ja, att hon alltid dansade när den var på och sådär. Men i filmen var det... Ja, det kändes bara som... Det tuffade på så snabbt. Ja, i filmen är det, som, är det väl typ som att det är två scener. Det är en scen där typ hans exfru säger till honom hon har cancer. Mm. Sen är det en scen där han sitter vid hennes säng. Ja. Och lite spelar för en Oscar, men det är ju inte nätan Oscar i en Netflix-film som den här. Ja. Och sen är det inte mer liksom... jag har knappt koll på att han har en dotter förrän hon ska dö av cancer. Och sen ska han komma tillbaka till bandet och... Ja. Nej, precis. Nej, för det, som sagt, de målar upp så... Det, i boken var det ju ett ganska sorgligt parti och så, men här kändes som... Ja, man hann inte ens reflektera över det. Det jag läst dock av folk som tyckte till om filmen är att många tycker just den scenen mellan Vince Neil och hans dotter där vid sjukhussängen är så här heartbreaking. Jaha. Jag vet inte riktigt om jag kände så, men samtidigt blir jag glad så här att någon har ändå sett den här filmen och känt något. Ja, nej, för jag tyckte ju inte direkt att man hann känna något där. Det var sorgligt, men inte på samma sätt som boken målar upp det. Och nästa punkt då? I princip hela 90-talet. Men typ som när Vince Neil var ute ur bandet och John Corabi, eller vad han heter, var sångare. Ja, det är en skiva där början 90-talet som var lite mer alternativrockig väl, skivan. Ja, och det kändes som de bara... För jag har skrivit upp med Tommy Lees förhållande med Pamela Anderson. Jag tror inte ens hon är med i... Nej, hon nämns inte ens. Och han var gift med henne samtidigt som Vince Neils dotter dog. Ja. Men jag kan också förstå det att han var ihop med Heather Locklear som är en så här sexsymbol av Guds nåde. Han var ihop med Pamela Anderson som var en sexsymbol av Guds nåde. Alltså i filmen behöver man bara visa att han blir ihop med en av de där i citationstecken gudinnorna. Förstår du vad jag menar? Ja, i och för sig. Det ger ju ingenting att visa Pamela Anderson förutom att folk ska, du vet, viska till varandra. Det är Pamela Anderson. Ja, när sen eller jag kommer inte ihåg vad, men om han slog henne eller någonting, men det kommer jag inte riktigt ihåg. Det finns ju någon tjej han slog ut tänderna på. Ja. I någon limousin eller någonting, läste jag någonstans där. Men jag tror inte det var Pamela Anderson. Nej. Det, men han har ju slagits med sin son också, deras son, nu på 2000-talet. Oj. När han var full eller vad det var, eller... Han har väl alkoholproblem. Ja, för det känns ju... Ja, man fick ju säga att han slår till en tjej på turnébussen, så... Men, ja, precis. Och det, men det kanske ska vara någon sorts version av den där tjejen som jag läste om att han tydligen slog ut tänderna på. Ja, precis. För så... att hon hade snackat ner hans mamma. Och det är väl också det som hände i turnébussen. Ja, så då... Okej, okay, men jag tror att i boken tror jag att det är en limousin eller en bil. Men, ja. Men, men boken alltså, den vågar även täcka 90-talet och när inte Vince var med och ger den samma upp... Jag gissar på att boken som ger mest uppmärksamhet till de första skivorna och hitsen och Dr. Feelgood och det här. Eller, jag ändå för mig att det var en hel del fram till när boken skrevs också. För här blev det ju i princip, man visste inte riktigt vilket år det var. Man såg en stor Pearl Jam plansch på väggen och sen och jag blev lite besviken där, för den, det var ju det jag hörde talas om först då när filmen kom, att det viskades eller så här, och man såg en screenshot där, fan Pearl Jam, det är med en Pearl Jam bild i filmen och sådär. För att om man ser den bilden, bara en screenshot på den här cementväggen och sen en stor bild på Pearl Jams första skiva 10. Då trodde jag att okej, det kommer komma ett montage för att visa på hur liksom hela 80-talsrockscenen dog när grunchen kom. Ja. Så jag såg framför mig, jag trodde det var någon, bara någon visuell effekt. Och att det var en del av någon sorts montage där man skulle se någon, kanske Nirvanas skiva, om man skulle liksom förstå på något snyggt sätt då att grungen var här och det här. Ja. Men det var bara någon bild precis innan vi klipper in till deras replokal, att det bara är en Pearl Jam-bild på en vägg. Ja, nej, så det... Okommenterat. Man fick väl tolka det då som att grungen kom och slå ut 80-talsbanden. Nej, så det... Ja. 90-talet var med jävligt överstökat. Det blev ju... Helt plötsligt stod det bara att från 95 till 2015 fortsatte de typ och spelade. Jo, men jag kan också förstå det, att filmen slutar ju på ett sätt när Vince Neil är tillbaka. Ja. För här, klart att de hade kunnat visa då Vince Neil kommer tillbaka. Sen lämnar Tommy Lee lite på 2000-talet, för han var med, höll på lite med hiphop, allt han höll på med. Ja, just det. Och sen kom han tillbaka. Så... För jag menar, om de skulle till exempel göra en biopic om Kiss, de skulle inte lägga ner massa tid på att visa 80-talet och 90-talet innan. De skulle ju gå från att bandet breakar, ja, det går åt helvete för Kiss, de tar av sig sminket och de ser löjliga ut i väldigt färgglanna så här 80-talskläder. Ja. Och sen så skulle de ju bara gå till reunion, sen slutar det med att, du vet, de är störst igen. Mm, mm. Jo, det är sant. Det var bara jag som ville ha med när väl filmen var slut. Så jag kände att den kunde varit lite längre. Mm. Och lite mer ingående. Och en grej med som jag har skrivit upp här, Mick Mars. Han sköt ju en person. Det var inte med mening, men jag kommer inte ihåg hur det gick till. Men på något sätt lyckades han skjuta en tjej i magen. Under Mötley Crüe-tiden? Ja, så det var väl 91 kanske. Något sånt där. Ja, men det hade varit, för den här glättiga MTV-klippningsfilmen så hade det kanske varit lite för mörkt kanske. Ja, och... Nu för sig, Tommy Lee slår ju till en tjej och lite så här, och en liten flicka dör av cancer. Men... Nej, och Nicky Six har för mig tog 2 överdoser, men i boken är det bara en. Ja, kan du se vilken av de två som är med i filmen, om det är första eller andra? Jag kommer inte ihåg om det är första eller andra, men den jag kommer ihåg från boken är att han köper heroin av någon dealer och blir i alla fall får ta en överdos och blir, om man blir nedslängd i en papperskorg eller fan. Här är det ju finns någonting i den scenen i ambulansen där när den här ambulanspersonalen där förstår att det är Nicky Six, ja. Och vägrar låta så här, och Nicky Six ska inte dö i min ambulans. Nej, precis. För jag har för mig, jag kommer inte ihåg ordagrant hur de olika var, men att en av överdoserna inspirerade till att skriva Kickstart My Heart, för de fick slå igång hans hjärta med, eller slå han i bröstkorgen med ett baseballträ. Men det var inte med i filmen. Vadå, men säger du att läkarna gjorde det, eller säger du att någon gjorde det på en fest? Jag för mig att det nog inte var läkare, men nu har inte. För riktigt... det skulle ju vara lite konstigt, du vet, att de skulle ha ett baseballträ på sjukhuset som är så här, du vet, spritat och... Nej, och redo. Nej, det var inte, jag tror inte det var ambulanspersonal som slog han i bröstet. Utan... Men sen är ju frågan lite vad som är sant inte, för exempel, det ska ju finnas... Någon scen i boken där de våldtar en tjej. Ja. De har sex i någon garderob med någon tjej som har däckat eller har svimmat eller någonting. Mm. Och de vet att de alla har sex med henne, och de tvingar något fan av sex med henne eller hur det är. Och det har ju Nicky Six sagt att han hittade på bara för boken. Ja, just det. Ja. Så frågan är om han har hittat på saker, till exempel det där med baseballträt. Eller om det är mer bara att han inte längre kan stå för det. Nej, för han ska väl ha varit ganska full under alla intervjuer de gjorde inför boken. Så kan jag ju lätt säga nu, med så inte de åker fast för någonting. Men nej, precis som det är så att det är någonting bara de skrev ner för att det var så självklart att det här hände. Och sen har de insett bara, jävlar, det där är ju våldtäkt och det går ju fan till dessa tider att ha gjort något sånt. Ja. Men för att det, då är det kanske också ett kaninhål att falla in i, just att titta lite intervjuer och sånt och läsa lite intervjuer från när de gjorde reklam för boken. Eller ja, gjorde PR för boken. Vad som var sant och inte sant. Eller vad som är sant och inte sant i nu efterhand. Men nej, för jag vet med i boken var det med partierna, de var förband till Kiss och Gene Simmons och Paul Stanley tyckte de var för ordrägliga och sparkade dem efter, jag vet inte hur många spelningar. Men, och då är frågan egentligen varför de, Mick Mars är ju i filmen typ av Hate Kiss. Men Nicky Six har ju Kiss Alive poster upp i sitt rum när han är pojk i filmen, när han bråkar med sin mamma. Om Kiss, men Kiss sparkade ju också Bon Jovi. Från turnén. Och där verkar ju gängse förklaring vara att det var för att Bon Jovi sålde mer merch som förband än vad Kiss sålde som main act. Ja, nej, så de kanske har sparkat många och sen kanske om de inte fick ha med Kiss eller Gene Simmons kanske vill ha deg för att han skulle vara med i filmen, jag vet inte. Ja, det kanske därför de istället har lagt in det här I Hate Kiss som Mick Mars säger. Ja. Jag ska se här vilket år de var öppningsband. Jag vet att det har varit lite bråk nu mellan Nicky Six och Tommy Lee och Kiss. Nu när Kiss har åkt ut på sin farewell tour. Har de snott sen? Ja, de här, Mötley Crüe säger att de har snott hela sin stage show från Mötley Crües farewell-turné. Åh fan. Ja. Jag får inte fram nu när de var förband åt Kiss, men de hade ju också, 2012 hade de ju en turné ihop med Kiss där de co-headlinade. Så kanske det inte är så, det kanske inte finns någon stridsyxa direkt. Nej, men det är ändå kul att se så här gamla fördättningar bråka på Twitter om vem som kom på stageshowen och... Ja, jag hittade inte när de var förband. Men det måste ha varit någon gång på 80-talet då. Ja, men det var också jag för mig då, de har ju med Ozzy Osbourne en liten stund där när han var snott han myre och slickade upp sitt piss och slickade upp Nicky Six piss med. Och det var ju med i bok, men det var också en sån grej som det, nej, det kändes bara för goofigt och inte alls så i boken. Kändes det äckligt. Det var också en sån här grej där det bara plötsligt dyker upp en scen i det här långa montaget av scener. Ja. Den händelsen hade jag hört talas om. Och det kanske var en sån här scen i boken man var tvungen att ha med. För att den är rätt omtalad där när han snortar myror och slickar piss och det här. Ja. Men i filmen så fanns det liksom ingen större anledning att Ozzy plötsligt dök upp, förutom att typ visa då kanske att åh jävlar, de hängde med legender. Du vet, alltså... Därför som jag kommer ihåg de här så var det väl att de var ute och festade ganska mycket med Ozzy då när de var på turné, och att nu kanske jag kommer ihåg fel, men att Vince Neil och Ozzy snodde en bil när de var på något ställe och sådär, så det var också en grej som var överstökad för snabbt nästan. Och han som spelar Ozzy, jag vet inte, jag tyckte han var... Ozzy är ju kanske en clown själv, men han kändes ju bara som, jag vet inte vad, en parodi på någonting. Ja, det var någonting med det som kändes som att nästan gick... att det var snabbspolat, han var väldigt på. Han bara kommer ut där, plötsligt har han visat röven för någon och kuken för någon. Och plötsligt är han nere och sniffar myre liksom... Och innan man ens förstod vad som hände så var typ scenen över. Och så var man helt annanstans. Och det hade liksom inte... Den spelade liksom ingen roll för någonting. Nej. Så det, men det är väl kanske hela filmen då den gick i ett jäkla tempo. Jag vill bara flika in. Men samtidigt passade det ju lite med musiken de spelade och liksom... Too fast. For love. Eller vad fan... Men jag vill bara flika in då att de öppnade för Kiss 1983. Okej, okay, ja. Så det var väl antagligen på Lick It Up-turnén då. Vad skulle du säga? Kiss på Farewell Tour. Jag kommer åka och se dem om de spelar på, alltså i en arena och inte på festival. Och om de kommer tillbaka 2020 då. Jag kommer inte åka till Sweden Rock och se dem. Det skulle inte hända. Nej, jag ska ju ner till Sweden Rock och se dem, så... Jo, men om du bor i Småland, så är väl du ändå en sån där som åker till Sweden Rock varje år, lite oavsett vad som spelar. Ja, i och för sig, det känns som det är själva grejen att åka ner. Och sen är banden en bonusgrej. man missar ju band med om det är för mycket bra band. Var du där 2012 när Soundgarden spelade? Nej, så jag har bara varit sedan 2015. Okej. Så jag har... Yes. Jo, men det var där, när Kiss spelade på Sweden Rock senast, om det var 2013 då kanske, på Monster-turnén efter deras sista skiva. Ja. Då fastnade ju den här spindeln som de liksom åkte ner på i början av konserterna. Den åkte ju inte ner, så de får stå där uppe och spela ett tag innan de liksom får det att funka. Oh, fan. Det var ju på Sweden Rock. Ja. Men visst, yes. Alltså, kommer de till Skandinavium eller till och med om de spelar i Stockholm eller Malmö, så kommer jag väl också se dem kanske. Men jag skulle mer se fram emot om Ace Frehley kom och spelade, du vet, på ett mindre ställe. Du vet, och jag var ju och såg Gene Simmons förra sommaren på Grönlund. Mm. Och det var roligare än vad jag skulle ha på en Kiss-spelning. Ja. Så. Nej, för... Jag såg dem 2008 i Malmö och då tyckte de kändes ganska... På Live 35-turnén? Ja, det var det nog. Ja. Och då tyckte jag ändå Mustache var förband och de kändes ju nästan hungrigare än Kiss. Jo, det är klart fan de är. Det var ju redan Kiss i pensionärsålder. Mm. Mm. Nej, nu, sen hade jag inga mer punkter från boken, så vet fan, jag får be om ursäkt om jag var för tråkiga. Men däremot har jag skrivit ner att jag tycker... Daniel Webber, han som spelar Vince Neil. Mm. Tyckte det ser ut som han mimade verkligen så dåligt som han gjorde framför spegeln. När man var liten själv, typ till någon låt. Att inte så... Jaha, när han sjunger i live-klippen. Mm, jag tyckte inte det såg riktigt trovärdigt ut. Nej, men inget i den här filmen kändes riktigt trovärdigt. Nej, men ändå tyckte jag... Ja. Vad heter hon? Men många har ju prisat han med Machine Gun Kelly som Tommy Lee. Mm. Jag tyckte han och Douglas Booth som Nikki Sixx funkade bra. Och det gillade jag väldigt mycket. Det var något montage över en dag i Tommy Lees... en dag i hans liv, så att säga, under turné. Men det var inte så mycket av den vagan, utan det... Då när han... Man såg det från, vad säger man, först POV... Mm. På Tommy Lee. Ja, det var roligt grepp. Men alltså, jag har ju svårt att se vad som är bra och dåligt relation till medlemmarna i Mötley Crüe, som inte jag riktigt brytt mig eller om Mötley Crüe sådär. Jag kan ju bara se typ att ja, Machine Gun Kelly, ja, han är väl okej lik Tommy Lee. Och då känner jag mest till Tommy Lee för att han var ihop med Pamela Anderson mer än att han var med i Mötley Crüe. Ja. Han blev väl kanske därför Douglas Booth är ju ganska lik Nikki Sixx med till utseendet. Mm. Och sen, jag vet inte, han som spelar Mick Mars, han... Ja, jag vet inte vad man säger. Han var inte dålig eller bra. Ja, men han... De lät ju ändå... Mick Mars har blivit en karaktär lite med sin sarkasm och sin så här dryghet. Ja. Men jag läste att de kunde ju spela hela Livewire. Alltså de, Machine Gun Kelly och Douglas Booth och Ivan Rehan, vad han heter. Även om det var lite snack om The Dirt innan, när nu äntligen skulle komma, eftersom de har hållit på att få igång filmen sedan 2006, var det. Mm. Så har den ju kommit och gått lite. Det var mycket snack någon dag innan och när den släpptes. Ja. Sen tycker jag, och det är väl lite det som händer när någonting släpps på Netflix. Många bryr sig, men väldigt, väldigt kort. Ja, det tycker jag med. Det kommer så mycket. Och så... Ja, bara försvinner det. Även om det är en stor regissör eller... Så jag hoppas ju verkligen, som nu är det till hösten, Scorseses nya film kommer på Netflix. Och nu ser det Irishman, va? Ja, förhoppas inte den bara kommer och går. För det är ju det. Jag undrar bara vad... För den är väl inte Netflix dyraste film eller något sånt där, tror jag. Ja, den skulle kosta över 100 miljoner. Och jag undrar om det är så här motiverat eller om Netflix, för att de har varit liksom King of the Hill så länge, bara slänger pengar runt sig. Ja, det kommer fucka för dem nu när Disney släpper sin egen tjänst. Det kommer många fler streaming alternativ. Ja, för det känns som de har gett regissörer då som har gjort några bra filmer från chansen att göra en film på Netflix och så. Och hade inte aldrig riktigt blivit så bra som man hoppas på kanske. Så vad heter han? Han som gjorde Green Room och Blue Ruin. Mm. Gjorde ju Hold the Dark som kom ut i höstas. Så det var ju också en film som, vad heter han, Jeremy Saulnier eller någonting. Mm. Och den filmen kom ju och sen var den inte så bra som man hoppas på. För som Green Room eller Blue Ruin var ju mycket bättre. Ja, och man känns så jävla gammal när man sitter och känner att en film som görs för Netflix är inte riktigt en film. Då blir man såhär Steven Spielberg-mossig. Men ja, det är någonting med att slå på The Dirt. Och det är en film bara gjord för en streamingtjänst som får det att kännas lite som att man tittar på tv-serieavsnitt. Ja, precis. Hade jag gått och hyrt The Dirt i videobutiken här runt hörnet. Inte för att jag någonsin har hyrt en film där, men och satt på den, så hade jag nog känt mer för den än när jag vet om att det här, okay, det här, de här 90 minuterna är bara gjorda för att få in subscribers. Ja. Men sen, jag tyckte det var en underhållande film, och även om jag klagat mycket så var jag nog ganska nöjd till slut ändå. Men jag tyckte det var för mycket som fattades. Men jag, ja, då kan jag bara, för att inte vara nu, alltså, trycka ner dig här i min podd. Nej. Men ditt, ja, du tycker om The Dirt. Visst, det var ändå okej. Okay. Problemet när du säger så är att du också skrev till mig att du tyckte att Pet Sematary, den nya adaptionen som kom nu här i dagarna, att den också var helt okej. Okay. Ja. Vad var det du tyckte var, vi kan avsluta med att snacka lite kort om den bara. För jag kommer sen gästa Vacancy och prata om den, så alla vet. Om ni vill lyssna på mig, att jag pratar om Djursjögården. Det kan inte vara så intressant, men om någon tycker det är intressant så kan ni lyssna på Vacancy. Deras podd. Hur som helst. Vad var det du tyckte var helt okej med Pet Sematary? Nej, jag tyckte den var, jag vet inte om jag var i rätt stämning, men jag blev tyckte det var, byggde upp en bra stämning och att ja. Var den packad säga salong i Småland? Nej, den var väl halvfull, men det var många som ja, folk höll tyst och jag tyckte den funkade och att den byggde upp en bra atmosfär och att jag blev rädd många gånger för jag var lite trött och bakfull och det var ändå att jag fick energi bara för man blev rädd så många gånger. Men däremot, jag tyckte att den låg bra hela filmen i princip, förutom i slutet, då tyckte den tappade ganska mycket. Men annars tyckte jag att den nästan slår den gamla filmatiseringen. Ja, problemet med den gamla filmatiseringen är att den också är rätt dålig. Ja, men den har fått någon sån status som att, men det är en liten klassiker, den där filmen med katten. Och Pet Sematary är en så känd bok av King, Stephen King. Och sen har den ju Ramones-låten och det här. Så jag tror att folk ser på den med någon så här hinna runt sig. Vet, man kan inte riktigt se filmen för vad den är, för den är rätt död, den filmen. Däremot, har du sett uppföljaren med Edward Furlong? Ja, fast det var typ 10-15 år sedan, så jag kommer inte ihåg så mycket mer än För den är ju, det är samma regissör, men den filmen är ju typ bättre på alla punkter än originalet är. Ja, för jag och tjejen såg om Djursjögården, den första då, eller gamla. Mm. För några veckor sedan, då var det att man hade ett skimme av den, att det här var en film man såg många gånger på VHS när man var yngre. Och nu tyckte jag bara den var, ja, skådespelarna funkar inte alls och nej, det finns ju ingen kemi mellan någon i filmen. Men det som är fortfarande läskigt är ju fortfarande syrran på vinden. Ja, hon, det kommer jag ihåg sen jag var liten, att hon var så jävla läskig. Men jag tyckte det funkade i den nya med. Och att då typ som när mamman hör hennes ljud från taket ovanför och sen går fram till toalettspegeln. Mm. Och så den blev som mathissen. Och jag tyckte det var många gånger jag ryckte till. Då ska jag erkänna att jag blundade lite på bio. Ja, men då funkar den väl ganska bra. Ja, men och sen, jag tyckte bara den var väldigt dålig. Det kändes som en Netflix-produktion, det är det jag vill komma till. Om The Dirt var en Netflix-produktion gjord för att streama och få in nya subscribers, så tyckte jag att den jag hade inte blivit överraskad om den Pet Sematary hade varit en direkt Netflix-produktion. Nej, det reagerade jag några gånger på, som att det såg ganska billigt ut när de att till exempel var uppe vid djurkyrkogården och man såg ut över horisonten, och man säger att det såg ut som det var direkt till DVD eller något sånt där. Men, ja, det känns väldigt lite, men sen är det ju en liten historia. Men ja, den känns väldigt länge. Och det är också det här att det gick väldigt fort. Och det var vissa saker i filmen, typ som att det skulle vara så självklart att katten Church var så viktig för dottern att deras nya granne går med på att begrava den i den här eller bortom djursjukgården med vetskapen om att den kommer komma tillbaka galen. Ja. Det var någon sorts självklart i filmen, men jag köpte aldrig att den tjejen skulle bry sig om det eller inte skulle kunna godta förklaringen att Church sprang bort. Vi hoppas att han kommer tillbaka. Nej, och det tycker jag med var lite så här, Jad då, eller vad grannen heter, att han i den gamla filmen berättade han ju om att det var någon krigsveteran de fick gräva ner, och så får man se någon tillbakablick när de eldar ner huset och han är där inne. Och nu just det. Läste ju bara pappan, man såg att det var någon Vietnamveteran som, men man såg bara någon snabb tidningsurklipp eller något sånt där. Just det, och någon jävla oxe också va, som gick runt i stan. Så... Ja, okej då, men för att avsluta, vi kan behöver inte sitta och prata om djursjukvården här kanske, men för att avsluta den här podden då, så kan jag fastställa frågan: vilket rockband skulle du helst se en biopic av då? Kanske Rolling Stones. Det finns ju någon där med Tuva Novotny om han Brian Jones. Ja, just det. Annars är ju mina barndomsidoler Metallica, men det känns som de kanske har haft, eller det har ju hänt en hel del där med, men eller om man gör en riktigt bra biografi om Kurt Cobain. Ja, det finns ju den Last Days som halvt och halvt. Vad är det, Gus Van Sant's? Den var ju, ja. Nej, men det är nog kanske en riktigt jävla bra biografi om Kurt Cobain då. Vad säger du, är det Kiss som gäller? Det hade varit kul att se en om Kiss på ett sätt, tycker jag. Om den hade vågat göra, om den hade vågat att inte visa dem som häftiga, utan istället försökt visa dem som rätt löjliga. För det här är ju ett löjligt, det är typ fyra väldigt löjliga medlemmar. Ja. Som har en väldigt löjlig relation till varandra. Och till och med sminkningen och sånt är ju lite löjligt det också. Ja, precis. Så hade man vågat det, men jag antar att om det skulle göras sen så skulle de säkert målas upp som, du vet, så här, det var så farligt, det var nästan satanistiskt och du vet. Jag vill mer se det flamboyanta, du vet, när de släpper Dynasty och de börjar ha mantlar på sig och du vet, det alltid blir väldigt sådär over the topigt och färgglatt. Kurt Cobain kan nog bli bra, där finns någon historia att berätta. Metallica, jag tycker ju alla i Metallica är lite torra och lite tråkiga. Och jag förstår, jag förstår det liksom att basisten dog och du vet, och det är så, det ska man bry sig så jävla mycket om. Och det var aldrig likadant efter att han dog, och man ska aldrig acceptera Jason 100% och man ska aldrig acceptera han Robert 100%. Nej. Men ändå, allt ska kretsa kring Cliff, du vet. Och det är som att Metallica också vill att deras basister ska veta att, bara så ni vet, ni är inte Cliff. Nej, Jason Newsted blir alltid kallad New Kid och var mobbad. Ja, och man menar, han var ju med på typ grymma skivor, och han är väl jävligt, alltid jävligt rolig att se live, för att han ger allt, du vet, när han sjunger backup och... Ja, men jag tror inte det är roligt. Alltså, jag vill inte se någon film där jag behöver titta på någon skådespelare som Lasse. Nej. Eller tråkiga, vidriga James med, du vet, sitt behov av att jaga och vara lite för högervriden. Nej, men nej, i och för sig Some Kind of Monster tyckte jag var helt bra, så det kanske räcker med den. Och att... Men vad tyckte du om Through the Never då? Ja, den... Ja, jag blev lite besviken, men sen Nu kommer det igen så här. Ja, The Dirt, det var ändå bra. Pet Sematary som var horribel, men det var ändå bra. Och så Through the Never, men jag blev ändå lite besviken. Ja, men jag har väl blivit lite besviken på alla, både Pet Sematary och The Dirt med, men Vågar du erkänna att Through the Never var värdelös? Ja, det skulle de kunna. Det var ju mest bara en konsertfilm, och så kändes ändå lite krystat. Men såg du den på, såg du den bio, eller gick den ens på bio i Sverige? Nej, jag beställde den på Blu-ray, så jag såg den på 3D här hemma då, men ja. Nej, och då satt med du de där brillen och allting. Ja, och så hade jag med några polare som också alltid har älskat Metallica. Men jag tyckte historien med Dane DeHaan, eller vad han heter, var lite krystad. Och det kändes lite fjantigt med när de, typ, de spelar en konsert som är typ exakt som en vanlig konsert. Men det känns ändå som att de visste att det var bioinspelningen, om man ska säga. Och jag har inte sett filmen, men plotten är helt enkelt att han, DeHaan när man heter, ska hinna typ till konserten. Ja, och så bör det hända. För det är exakt storyn. Det är exakt storyn i Detroit Rock City från 99. Ja. Med Edward Furlong, för att nämna honom för andra gången i den här podden. Mm. Som inte heller är bra. Men det är exakt samma sak. De ska hinna till den här Kiss-konserten. Och så gör han det. Mm. Men, tror du Never, jag har inte sett filmen, men jag lyssnar faktiskt på soundtracket då och då. Ja. Det tycker jag är rätt trevligt, förutom att det är någon låt där det är taget från filmen, så att det börjar det blir någonting fel på ljudet eller någonting, och så stoppar de och så här. Ja, nej. Det känns ju lite fjantigt. Det känns lite tråkigt när jag bara lyssnar på soundtracket. Där behöver jag liksom, att jag liksom behöver sitta och lyssna på James Hetfield skådespela för filmen. Nej, precis. Nej, där kunde de ju skippa till soundtracket. Men en annan rockbiografi, såg du Bohemian Rhapsody? Eller? Nej, jag har inte sett den, men mamma tyckte den var riktigt bra. Mm. Ja, jag tyckte den var bra, men att de lämnar ut lite för mycket av Freddie Mercurys mörkare stunder, så att säga. Men är inte den väldigt lik The Dirt, att också bara det är så här scen efter scen som bara driver fram en plott, typ? Alltså att man bara får följa massa skeenden under deras karriär. Jo, den är väldigt biopicky, typ att de är i replokalen allihopa när basisten kommer på Another One Bites the Dust, typ. Och nej, så de går in lite grann på Freddie Mercurys utsvävade liv, men det är inte alls. Nej, det har du sett intervjun som Sacha Baron Cohen gjorde med Howard Stern om hans version av Queen-filmen när han var påtänkt att spela Freddie Mercury? Nej, men däremot såg jag fram emot filmen när han var påtänkt. Men så kom jag ihåg att det blev typ att, vad heter han, Brian May. Och ja, de resterade medlemmarna tyckte att hans version var för mörk och bara skulle visa Freddie Mercury, typ. Eller, för han ville väl visa all skit. Men, eller vad säger han där? I den intervjun så säger han ju att han hade ett möte med, jag vet inte om han, jag tror han var med och skrev manuset, i alla fall på något sätt var involverad med det också. Och så har de något möte, och så slutar väl filmen då med att Freddie Mercury dör och det här. Och då Brian Mays uppfattning var att, ja, men det var bara halvvägs in i filmen, det var bara halva storyn. För sen fortsätter de ju som Queen. Ja. Och där uppstod en konflikt, för att det självklara är ju såklart att filmen slutar med att Freddie Mercury dör. Så det är rätt kul bara. Och det är faktiskt rätt kul, den intervjun med Howard Stern han gör när han pratar om. Man får drömma sig bort då till värld där Sacha Baron Cohens Bohemian Rhapsody finns. Stör man sig inte på hans fake-tänder i filmen? Jo, han såg ju ganska konstigt ut. Eller så ut som man har tryckt in något stort i ansiktet eller i munnen på han. Jag får säga, jag har lovat mamma att se den. Jag har lovat mamma att se den. Och så vet jag att hon köpte Green Book. The Star is Born. A Star is Born. Ja, den hon tyckte jag var kass. Du drar en kass? Okej. Okay. Ja. Jaha, för den säger alla är så bra. Mamma till och med, hon litade inte på att jag skulle gå se den på bio fast när jag hade sagt någon gång att jag skulle göra det. Så hon köpte den nu på DVD så att hon kan tvinga mig att se den. Jag kände att jag känns för platt när jag tycker The Dirt och Pet Sematary var helt okej. Men nej, då, Star is Born, nej, då går allting runt. Det blir spännande igen. för mitt antagande hade ju varit att du då skulle älska A Star is Born. Att den var 5 av 5. Men när du säger att den är kass, att du vänder liksom på verkligheten på något sätt. Och att den är kass som alla älskar. Men du älskar och avgudar Pet Sematary-remaken. Nej, inte älskar och avgudar. Men jag tyckte det var... Ja, känner du att vi har uttömt det vi ska tömma ut den här podden om The Dirt liknande eller? Ja, jag tror det i alla fall. Du har chansen nu om du vill säga någonting sist om The Dirt, för annars... Ja, se den. Den är ju ändå på Netflix, så... Ja, och annars... det säger ju allt om ambitionen med Netflix-filmerna, att ja, se den finns ju ändå på Netflix. Ja, nej, men det du var har ändå betalt de där 100 spänn i månaden, så ja, du kan väl se den. Ja, nej, men det var som i fredag släppte ju den och nyss, det är väl första svenska serien på Netflix. Tänkte jag, ja, största av se. Allt. Ja, och sen idag bara, fick jag veta att den bygger på en bok av Leif G.W. Perssons dotter. Ja, och den bara, just det, den kom i fredags ju. Bara, så det är ju lite, det är det som är lite dumt med Netflix, att han bara kommer. Ja, även det var, ja, men typ Arrested Development sista delen här av säsong 5 eller det blir ju också släppt. Och det bara kommer om man inte då, även om man kanske bryr sig om Arrested Development om man vill titta på det. Ser man inte den där fredag när det släpps, och så blir det lördag, då har man nästan glömt det. Mm. Då har man vidare till nästa grej, du vet. Och det var nästan därför jag skaffade HBO när True Detective säsong 3 släpptes. För det är inte, men du har fan med från början och ser den när det pratas om den på jobbet och när, du vet, istället för att, för du vet, om ett halvår kommer jag känna den behöver jag kanske inte se ändå. Men det här var ju då en filmpodcast som jag tittar och snackar med mig Emil och med hårdrocksexperten Kristoffer. Och vi finns på iTunes och vi finns på Facebook där ni gärna får gilla oss, och vi finns på tittarochsnackar.se. Och i nästa avsnitt hoppas vi att Gustav kan återvända. Och hittar man dig någonstans? Eller behöver man hitta dig någonstans? Nej, jag vet inte. Jag är väl ganska... Hänger du på Ghost-redditen? Nej, faktiskt inte. Och du är inte med på något Ghost-forum heller? Nej. Vart håller du uppdaterad om Tobias Forge då? Det är väl mest Flashback. För det verkar som allting läcker ut. Innan det kom ut i vida världen, så att säga. Ja, jag har faktiskt hängt lite i den. Efter nu när jag började bry mig så hängde jag lite i den tråden bara. Mm. Och kika bak några sidor så där bara för att jag ville läsa lite om tiden då man inte riktigt visste vem som var vem i bandet. Nej, precis. Det är fortfarande det är ett spännande förgångna för mig, du vet, när jag på något sätt, jag hade önskat att jag var fan på den tiden när man kunde, samma med Kiss, du vet, man kunde sitta och fundera på vem är det egentligen bakom den där masken eller sminket. Ja. Jag blir fan av band alltid när man vet allt, när det bara är så här patetiska, du vet. Pengahungriga jävlar som... Ja, för jag var ju... Drar runt dem. Jag var ju Ghost-fan innan man visste vilka det var. Så kom jag ihåg på Flashback stod att Tobias Fagerås skulle vara pappa emeritus, så att han har varit medlem i Crash Diet och Onkel Konkel hade nog varit turné-gitarrist någon turné med och sådär. Mm. Så, ja, det finns ju klipp på YouTube när han spelar med Onkel Konkel. Ja, så då var det jäkligt spännande, men sen, ja, jag vet inte om spänningen försvann, men... Men du är ändå team Tobias Forge före team Omega? Ja, jag fortsätter lyssna på Ghost och gå på konserter, så det är väl då. Så. Ja, och på något sätt är det oförlåtligt. Men kul att du var med här och snackade om The Dirt i alla fall. Mm, jag får tacka så mycket, så hoppas så, att det blev någonting i alla fall. Ja, det hoppas jag också. För annars är det här en bortkastad timma. Och som sagt, vi ses och hörs i nästa avsnitt. Ciao!